الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه بالتعليم الله، فمن كان في قلبه غير الله فقتله بالتعليم الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيزي في الله شاكر اسم الله İnsanın hayatı, insan hayatı tıpkı bir lokomotif gibi, bir sümendifer gibi, tren gibi iki rayın üzerinde akıp gidiyor. İki ray, demir yolunun üzerinde akıp giden tren gibi İnsan hayatı da iki hat üzerinde akıp gidiyor. Birisi zaman, birisi de mekan. Biz insanlar zamana ve mekana muhtacız. Zamana ve mekana muhtaç olmayan tek varlık, vacibin vücud olan Hazreti Allah'tır. Sellediler. Zamanı da mekanı da yaratan odur. Bunun kanunlarını ve kalıplarını koyan da odur. Bakınız, Kur'an-ı Kerim şöyle izah ediyor zaman kalıplarını. Estaizu billah. İnne iddete şuhur indellahi isna aşere şahren fi kitabillahi yevme halak السماوات والأرض جسره ويره ونزله يرسله زمان kendi kanununda kendi iradesinde ve nizamında ayları 12 ay olarak yarattı. 12 ay insanlar ne yaparsa yapsınlar 12 ayı 13 aya çıkaramazlar veya evlenecekler. Bir kalıp gibi hani 12 ay bir zaman nizamını ortaya koyan Hazreti Allah'tır diye Kur'an-ı Kerim ilan ediyor. Bu nasıl meydana geliyor? Bunu da tabii kitabımız açıklıyor. İnnetin halkı senavati vel arz Göklerin ve yerin yaratmasında gözün ve gündüzün gökteki devam etmesinde akıl sahipleri için çok büyük ibretler vardır. Diye Kur'an'ımız bunu insanın aklına katıyor. Edenler bir nizam kurulmuş yeryüzünde ve gökyüzünde. Bir manzume, gayet ahenkli bir manzume, bir sistem. Arapçası manzume, Yavurcası sistem deniyor. Bu güneş sistemidir. Güneş sistemi, güneş manzumesi, manzume isten Arapça. Bir nizam. Üzerinde yaşadığımız dünya var ya, yer küresi, yer yuvarları, yuvarlak dünya. Bu, kendi ekseni etrafında üzerinde durmadan dönen bir silik gibi. Hani aydan Müslümanlar yapmadı ki bu hayatı kurtulduğu oldu. Güneşin etrafında dönüyor. O kadar ayarlı helikopter dönüyor ki kurulduğu günden bugüne kadar bu kutlaşmalar yanılmaz kadar güneşin etrafında tam bir sefer döndüğü zaman aradan 365 gün geçiyor. Hiç takmıyor. Hiç tutmuyor. Aynı ilahi nizam neyse öyle devam ediyor. Allah'ın kudretine, Allah'ın hakkında böyle kaydetmiş okuldan çıkıp 1980'in bir düğün o kalkak düğünü bayram ilan etmişler Hristiyanlar. Bayram. Ne bayramı? Noel bayramı. Noel bayramı diyorlar. Noel borçlusu, Noel sevimli, Noel gecesi. Noel bayramı. Hristiyanların kesinlikle inandıkları bir takım adetlerle, geleneklerle öldürdükleri bir bayram ve yılbaşı gecesi Noel gecesi. Bunu içimizde bilmeyen yoktur tahmin ediyorum. Müslüman olup da bunun böyle olduğunu bilmeyen olmaz. Aziz müminler, Müslümanlar güneş takvimini kullanmamışlar. Kamerin, yani ayın devri tarihinden meydana gelen kameri takvimini kullanmışlar. Kameri takvimi. Kameri takvimi kullanmışlar. Müslümanların bayramları, Müslümanların ibadetleri hep kameri takvimine göre cereyan etmiş. Bu takviminin başlangıcı olarak bir hadise aramızda en büyük hadiselerden birisi olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yaptıkları hicreti kameri takviminin başlangıcı olarak kabul etmişler. Ve hicri takvim meydana gelmiş. Hicri ve kameri takvim. Müslümanların bayramları kameri ve hicri takvime göredir. Hristiyanların bayramları şemsi ve miladi takvime göredir. Miladi takvime göre Müslümanların hiçbir bayramı yoktur. Ayrılmıştır. Allah-u Teala ayırmıştır bunları. Ayrılmıştır. Bu halde yılbaşı gecesi Hristiyanların nazarında Noel bayramı dini bayramdır. Müslümanların nazarında hiçbir şey değildir. Hocam sen hiçbir şey değildir diyorsun ama baksana bütün memleket ayak kalkıyor. Efendim bir hafta evlerinden hindi denilen hayvanlar satın alıyor. Hindi besliyorlar, hindi kesiyorlar. Hindileri kızartacaklar, açılacaklar, pişirecekler. Şarablar, kampanyalar, kampanyalar, kumarlar, yemekte masalar, gece kulüpleri, karlar, kamyonlar, taşınalar, bütün hazırlık yapıyorlar. İşte zaten en korkunç mesele de burası ya. Hristiyanların resmi ve dini bir bayramı olan Noel bayramında Müslümanların hazırlık yapmaları demek Allah ve Peygamberi Hazreti Kur'an'ı inkar etmek demek. Bakın ki onu kıvırtıyor mu? Yahu Müslümanlarla ne yapacaklar mı? Gelsinler konuşalım. Her zaman söylediğim gibi bütün profesörleriyle, bütün öğretim ve eğitim görevleriyle gelsinler, gelmesin aynasında eğitim. Müslüman dolu olmalı. Müslüman dininin, İslam'ın haysiyeti içinde olmalı. Ben Avrupa'nın sonu söylemedim ki bunun bayramından. Harman savuruyorsun, insan da insanı. Ne olur bana? Senin bir imanın yok mu, senin bir kitabın yok mu? İnsan bu kadar alçalamaz. Batıya, Avrupa'ya, Amerika'ya, hiçbir millet bu kadar alçalamaz. Bizim kimse yılbaşında öğrenciye doğrayamaz. Bu memlekette hiçbir kanun doğrayamaz. Hiçbir hakim sözü doğrayamaz. Müslümanlar yılbaşında evlenecek olabilir diye kimse doğrayabilir mi? Sen kendi kendini şeytana bakıyorsun diyorsun. Onlar bir takım basın anakları içinde bir şey yapıyorlar. Senin bir kitabın var kardeşim. Kur'an-ı Kerim var, size haber veriyor. Önümde bak Kur'an-ı Kerim var, size okuyorum. Kur'an var, ben Kur'an'dan başka kitap kabul etmiyorum. Hiçbir Müslüman da kabul etmez. İşte bu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncı miladi asırdan aldı olmuştur. Bundan 1500 sene evvel nazil olan Kur'an-ı Kerim bugün bile yeryüzünü hallak kamağı gibi atıyor havaya. Kur'an-ı Kerim biliyor musunuz? Bugün bile yeryüzünü en büyük kitap olarak devam ediyor. Kur'an ölmemiştir. Kur'an sevmemiştir. Kur'an yaşayacaktır. Kur'an yeryüzüne gitmemiştir. Size bir vesika arz edelim. Kur'an öldü diyenler çoktan öldüler. Kur'an öldü diyenler çoktan öldüler. Kur'an ölmez Müslüman. Senin dünyada ve ahirette hayatına en büyük hakim olması gereken kitap Kur'an-ı Kerim olacak. Şimdi ondan biraz uzun okuyacağım. Size bir haber okuyorum Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Sovyetler Birliği'nde Sovyetler Birliği'nde kara borsada en çok arananların başında Kur'an-ı Kerim bulduğunu bildirmişti. Amerikan Yüksek Kendisi'nin verdiği habere göre herhangi bir Müslüman ülkede en çok 1500 liraya satılan kenarların aldığı bir Kur'an-ı Kerim'in Sovyetler Birliği'nde kara borsada 2200 dolara yani 110.000 Türk lirasına kadar alıcı bulduğu açıklanmıştı. Kur'an-ı Kerim'i yürütmüştü. Dünyayı girmişen bir kitap. Bak, 20. asır bitiyor, bütün dünya Kur'an-ı Kerim'i konuşuyor. Öldü mü bu kitap? Bu büyük hakim, Sovyetler Birliği'nin din aleyhindeki politikasının bir sonucu olduğu anlatılıyor. Mustafa, Kur'an-ı Kerim basınını, satışını, okunmasını tamamen yasak etmiştir. Genellikle sevdiğim tarım alanlarına yaşayan Müslümanlar, Sovyetler Birliği'nde 80 milyon Müslüman yaşıyor. 80 milyon kardeşim. Özlememişler, hiç asla sıkını kazanamışlar. Kendi topraklarında yetiştirdikleri ürünleri, Moskova'ya getirip sattıktan sonra, Karabursa'da Kur'an-ı Kerim alabilmesi için büyük bir çaba harcamaktadırlar. Ben adamı dinledi. Öyle mi? Şu bizim ilan unutunlar bakalım. Şu bizim sebebeler unutunlar bakalım. Unutunlar bile. İnşallah Müslümanların cezası olacak. Türkiye'deki Müslümanlar bir gün bütün tuzaklarını, hilleleri, bütün yanlışlıkları, sakatlıkları ortadan kaldırıp Kur'an'dan başka hiçbir cihat istemiyorum diyecektir, diyecektir, diyecektir inşallah. Tuzakları ve hilleleri bilmek lazımdır. Bakın biraz sonra bir mesaja daha okuyacağım size. Yahut sen varın başındaki dini nidal, orta ikinci tarz, ıskatın bir bunun başında kimin parası çöğütü, kimin çöğütü de Allah'la senin ne alakası var? İslam'la senin ne alakası var? Yılbaşı evlendirmeye katılan bir Müslümanın şu Kur'an-ı Kerim'le ne alakası var? Hazreti Muhammed'le ne alakası var? İslamiyet'le ne alakası var? Senin şurada ikisiz, şu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gidip de tüm başına alaka gösteren Müslümanları Hazreti Muhammed'e ikna edeceğim. Çocuğunuzu karınızı alıkoyacaksınız. Mahir olacaksınız. Kimse sizi ve mani görecek. İnce bir tabaka bırakır. Esirmaya mümkünler. Tüm tırnağa sütemez etmez. Koca bir kaynak tutar. Kına gibi değil. Kına gibi değil. Hiçbir Hristiyan karısı var mı? Eline tırnağaçtan Müslüman hanımları yaptığı gibi kınayı kırık kullandır. Onlar kına kullanmıyor. Kendi evlice kına kullanıyordur. Ve o da kısır hakkına mahir kurallar verir. Tırnaklarında olca olduğu müddetçe bir Müslüman kadını 50 sefer saymıyla yıkarsa vallahi cümlesinden çıkmaz, ne kadar bile tüksürürsün. Hristiyanlar çözülür, günahsızlığı yoktur ama senin günahsızlığı Müslüman hakkında kadar. Vay şu Müslümanların haline, şu Müslümanların tepkisine, Müslümanların böyle benim benim kesimler sürüklenip gitmesine neden çıkıyoruz acaba? Hanımların bir tırnaklarına evde sürecektiğinizde mecbur eden bir kanun var mı? Anlıyorsak kardeşler, mesele yok öyle bir kanun. E ne bir peki bir kısmı gördünüz? Derdiniz mi? Hristiyan kadınları tırnaklarını uzatabilir miyiz? Bir santimde uzatabilir, bir santimde uzatabilir. Niye? Kardeşim ona karşısını büyük abdestin yaparından sonra o evin üst karnalarında ağırlık görmesini yapamıyorlar ki onda bir nefesini demiyorlar. Sağlık parçalarına sürüp gelsin sürüklenmeyi karşısında hem sağlık çalışması kimden kalmıyor. Müslüman denir ama Müslüman hanımefendi de Müslüman erkek de büyük abdestten sonra nezaket mahallini sürüyor. Bir defa ağrıt sözünü sürülebilirsin. O sürer sızağa kandını sürülebilirsin. Bu da ne kadar? Hristiyanlar böyle bir şey yaptı. Onun için onların karılarının tırnaklarının uzun olmasının tutmazdır. Ama bir Müslüman hanımefendi bir dakika sınırlar sonra suyla ayakları yıkarken o kasıt gibi sanki bakırdan tırnak gibi baksın tırnaklara nasıl yıkanacak? Nasıl temizlenecek? Müslümanlar akıllarını hep vermediler. Müslümanlar akıllarını inanmadılar. Ne oldu Müslümanlar? Yapmayın kardeşlerim. Hiçbir kanun bizi önlemez. Biz ne yahu yakınlara bakıyoruz diye. Önlemez. Türk'ün yakın. Türk, Türk'ün yakın. Bunların türü yaka. Başka da ödeme. Yakın var. Onlar nefistirler. Necaset içindedirler. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 91. ayetinde bunun ayrıntısına kardeşlerim. Nur Suresinin 91. ayetinde Allah'ın söylediği hükmü var. Hüküm, hüküm. Âmentü billâhi ve melâiketihi diye Allah'a iman eden bir Müslüman hanımefendi hiçbir Hristiyan karısının Yahudi karısının müthiş bir kadının Allah ve Resulüne öldükten sonra dirilmeye inanmayan kafir bir kadının yanında bir Müslüman hanım tek dakika oturamaz ve bunu da ikisi de cehenneme oturur ya. Ben sana söylemişim onun yanında oturamazlar. Müslüman kadını katiyen Hristiyan kadınına açılamaz, dökülemez, ancak elleriyle yüzünden başka hiçbir şey gösteremez. İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. Ve size Kur'an-ı Ayet'in sözünü okuyun tekstillerde. Nur Suresi'nin 31. ayetinde. Bir Hristiyan karısının yanında Müslüman'ın karısı vallahi açılıp açılamaz haram demişsiniz. Gördünüz mü? İnnene müşrikûne nefret, onlar nefret kaçırsın, tüh! Müslüman hanımefendi diyor, şükürden, balaletten, şükürden temizlenmeyin, taharet sahibidir, taharet, temiz olmuyor. İnsanın yüzüne gözüne tutup rafaya sürmesiyle temizlik olmaz, temizlik Allah'ın istediğidir olur. İşte aziz ve aziz kardeşlerim, Allah aşkına bütün gücümüzle, bütün gayretimizle Allah yolunda devletimizin çalışmamızı devam ettirelim. Yabancıya aldanmayalım. Dünler hüküsü aldatmaya tuzaklar olmuşlardır. Yetimiz, tarihin dünyasını kalmış oturmadan geçmedi. Allah aşkına iyi dinlendir rica ediyor. Tarihi dünyasını. Thank you. ayınlarda kan sıklarlar. İşte Aziz Yasin kardeşlerim bu münasebetle bu hakikatleri, bu anlattığım Kur'an hakikatlerini görüyorsunuz ve sıkarırsın tarif ediyorum. Size ve insanlarımıza emanet ediyoruz. Allah nasip ederse bu konunun bu mevzuyu şehzade katı canının serisinde takarsınız. Daha sevim müddetinde ele alıp izah edersiniz. Allah nasip ederse. Hatta bir hatırlatını çok üzere Ya Rabbi günahlarını affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızın affetiyle. Ya Rabbi kusurda sırtlanan Müslümanların İslam'a sahip çıkmasını, İslam'ın kadere ulaşmasını nasıl söyle. Yabancıların bayramlarına kıyanlarına, Hristiyan ve Yahudi kafirlerinin yol hayranlarına ve hedimlerine, yanlış yollara, kötülüklere, kafirlerine, kütlelerine, hem kırpetlerin elhamdülillah.